faga ne fɔ ye ŋalaleli ye baba i ti ka sɔlɔ namusalaka sɔli ye walama yo bondoki yo masale ɲɔsi wagata i ka ka ko kite o ka kolo ka ka bonjour